ve seni yoktan yaratan Allah'ın kanunlara tabi olacaksın. Şimdi öyle mi? Efendim, tahsil, mektep, bunlar meseleyi değiştirmiyor ki, bakınız, size bizzat Amerika'daki Amerikan toplumundan bir misal vereyim, yazmışım defterime, resmi bir kayıt gibi. Üniversitede okumak bir şeyi halletmiyor ki, ilahi sınırlara, ilahi hükümlere itaat etmediğiniz zaman üniversite mezunu olmak hiçbir şey halletmiyor. Mektepli, aydın, entelektüel, kültürel olmak hiçbir şey halletmiyor ki. İşte Amerika'da. Amerika'da vücudunu kiraya vererek hayatını kazanan, vücudunu kiraya vererek hayatını kazanan Amerikalı kadınların 100 kişisinin 26'sı üniversiteyi bitiren üniversite mezunlarıdır. Hayatını aslıyorum, kadınlığını satıyor, umumhanelerde çalışmak suretiyle hayatını kazanan Amerika'daki kadınların 26'sı üniversiteyi bitirmişler. Neyi halleder ki üniversite? Allah'ın hükümlerine itaat etmedikçe bir tane üniversiteyi bitirse hiçbir hükümet vermezler. Bakınız, bizim değer hükmümüz budur. Müslümanlar böyle inanmak zorundadır. Sırılçıplak dolaşan yahut bacağına getirdiği kot pantolonla ah buyurun her zaman dediğim gibi apış arasına kadar vücudunun kalıbını ortaya koyarak onun bunu şehvet nazarlarını çeken bir Müslümanın kızına sordum. Bir münasebette sordum. Dedim ki kardeşim, vücudunuzda bütün mahrem noktaları gösteriyorsunuz. Hatta apış aranıza kadar ortaya koymuşsunuz. Her şeyinizde meydandasınız. Niçin böyle yapıyorsunuz? Siz kimin emrindesiniz? Seni yaratan Allah'ın emrinde misin? Yoksa senin düşmanın Avrupalı modacıların emrinde misin? Sükut etti. Avrupalı moda evleri, moda evleri emir veriyor. Bunların emirlerine göre bunlar elbise alıyorlar. Avrupalı modacılar emrediyor. Ne diyorlar? Üstünüzdeki elbiseyi çıkaracaksınız, onun yerine bu modelde bir elbise giyeceksiniz diyorlar. Bizimkiler de hemen itaat ediyorlar. Aradan 4 ay geçiyor, bir emir daha çıkıyor. Üzerinizdeki elbiselerin modası değişti, demode oldu, onları atacaksınız, bu tipte bir elbise giyeceksiniz diyorlar, hemen onlara itaat ediyorlar. Niye? Bizim kadınlarımız, kızlarımız, Avrupalı kafirlerin, Avrupalı modacıların birer hammalıdır, hamal gibi, hüslenindir, hüslenindir, onlara hamal olacağız. Onlar emredecek, biz giyeceğiz, onlar çıkarım diyecek, biz çıkaracağız. Böyle şey olamaz. Biz Allah'ın emrine boyun eğmek zorunda olan Müslümanlarız. Allah Allah! Mutlaka ve mutlaka bu hususun temin edilmesi lazım. Avrupalı emrediyor, üstünüzdeki elbiseyi çıkarın diyor. Modası geçti bunun. Mini etek giyeceksiniz, midi etek giyeceksiniz, maxi etek giyeceksiniz, bluz giyeceksiniz, şunu giyeceksiniz, bunu giyeceksiniz. Emir Avrupa'dan geliyor, Müslümanın kızı karısı yüzünü bile göremediği o gavur, o müslim, o mümkün, o hayatsız Avrupalı'nın emrine körü körüne ittiba ediyor. Buna nasıl razı olabilirsiniz? Yüzünü bile görmediğiniz bir Avrupalı modacının emrine mi uyacaksınız? Allah'ın, sizi yoktan yaratan Allah'ın emrine mi uyacaksınız? Hiç düşünmüyorsunuz. Hollywood'dan emir gelecek, Broadway'den emir gelecek, Paris'ten emir gelecek, Londra'dan emir gelecek,

göğüslerinden yakar azap ederim diyor Allah-u Teala. Ya şimdi sokakların hali nedir? Müslümanın karısı Allah'ın yaratıcısının huzurunda bile göğsünü açamaz. Korkunun altını göstermez. Ya sokaklarda, ya sokaklarda. Sakamızdan mı diyorsunuz meseleyi? Bunun içindir ki tesettür bahsinde alimlerimiz, Osmanlı İslam Devleti zamanındaki alimlerimiz kadınlara nasıl, Müslüman kadınlara nasıl bir elbise giydirelim ki korkuğunun altı bile görünmesin demişlerdi. Nasıl bir elbise sokağa çıkarken nasıl bir elbise giydirelim ki kollarını kaldırmak zorunda olduğu zaman Müslüman kadının korkuğunun altı görünmesin, nasıl elbise yapalım diye düşünmüşler, en sonunda en muvafıkını, en mükemmelini harçak olarak ilan etmişlerdi. Korkuğunun altı bile görünmeyecek. En mükemmeli, en mübareki, en muazzezi harçakı ilan etmişlerdi İslam alimler. Ve bunun içindir ki alimlerimiz, sarsap diyen bir kadın, o sarsapın içinde bulunduğu müddetçe, sanki namazda Allah'ı zikrediyormuş gibi, namaz kılıyormuş gibi, devamlı zikrullah halindedir bunlar. Devamlı namazdaymış gibi sevap alırlar. Fakat yok bu için kardeşim, kendinize geliniz, biz Avrupa'nın emrine mi gireceğiz, Allah'ın emrine mi gireceğiz? Namazda kadın kulaklarına elini kaldıramaz, koltuğunun altını gösteremez. Öyleyse öyle bir elbise giymelidir ki, sokağa çıkarken öyle bir tesettür tavrı almalıdır ki, kollarını kaldırmak zorunda olduğu zaman koltuğunun altı görülmez. Nasıl olacak bu? Neyden olacak bu? İşte aziz-i latin kardeşlerim, İslam'ı tam ve mükemmel manada anlamak lazım. Cenab-ı Hak Kur'an'ında bu hususta çok şiddetli duruyor. Çok şiddetli duruyor. Açınız Sure-i Nur'u, okuyunuz 31. ayetini. Açınız Ahzab suresini ve teker teker okuyunuz. Göreceksiniz ki başka hiçbir yol ve çıkar yol kalmamış. Evet, işte bütün bu meselelerde Müslümanların mutlak modeli Allah'ın emri olacak. Avrupa'nın modeline uymaya mecbur muyum ben? Kimdir beni mecbur eder? Şimdiye kadar Avrupa'nın emrine, modeline, modasına, biçimine, tarzına, tavrına, edasına, heykeline ayaklarımızı uydurduk, kafalarımızı uydurduk, tırnaklarımızı uydurduk, dudaklarımızı uydurduk. Avrupa'ya benzedik, benzedik, benzedik. Ne kazandık? İşte Avrupa kapısından bizi kovalıyor. Bizi seviyor mu? Hiçbir meselede bizi tutmuyor Avrupa. Sen Avrupa'yı taklit ettikçe, Avrupa'ya teşebbüs gösterdikçe, Avrupa'ya benzedikçe, Avrupa seni kabul etmiyor. Burnunun sümüğü gibi bir kereye batıyor. İşte, işte memleketin hali. Avrupa bize ne veriyor? O halde intibaka gel. Bakınız mesela, hiç unutmuyorum, İngiltere'de vaktiyle bir film yapmışlardı. Film. 2,5 saatlik bir film. Bütün dünya sinemalarında gösterildi bu film. Filmi seyirenler, İngiltere'de İngiliz kafirlerinin asalet ünvanı verdikleri Beatles grubu namında saçlı sakallı homoseksüel iğrenç lüfi insanlar, 7-8 kişilik şarkıcı grubu, Beatles grubu, bunlar bir film çevirmişlerdi. Bu filmde bir maksadı işlemeye çalışıyorlardı. Sarı Denizaltı namında bir film. Bu filmde herkesin, her milletin karakterini yansıtıyorlar.

ensesini, saç ve sakalını, yüzünü, gözünü, erkek berberlerinin elinde ovuşturan, buruşturan, kırıştıran bir kadın, Müslümanın kadını olamaz! Kimden yok! Anadolu'nun hissesi buna uygun değil, asla müsait değildir. İşte aziz kardeşlerim, bu mevzu daha bitmedi. Allah-u Teala nasip ederse, haftaya bu meseleyle alakalı öyle mevzular ortaya koyacağım ki tüylerini ürperecek. Ama yarabbim, mesele esas temelden ele alındığı zaman kılınmadık bir şey kalmıyor. Bu vesileyle zamanımız doluyorken uzatmayayım, haftaya devam etmek üzere inşallah keseyim. Kardeşlerim, canımızda cemaatimize devam eden Müslüman bir hanım kardeşimizin bir rahatsızlığı var. Sık sık baygınlık getiriyor ve buna benzer rahatsızlığı olan kardeşlerimiz var. Gerek bunların şifasını, gerekse buna benzeyen daha bir türlü hastalıkların, ümmet-i Muhammed'in hastalarının şifasını vermesi için Mevlamıza dua edelim. Rabbimiz böylelerini en akil bir anda şifaya kavuştursun inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi huzuruna kabul buyurdun. Cennetine de kabul eyle. Ya Rabbi uzaktan yakından toplaşan, şurada bekleşen, sana ibadet eden, sana secde eden, senin uğruna, senin yoluna her şeyini vermeye razı olan bu kardeşlerini cennet ve cemalinle tahsis eyle ya! Bilhassa şu cemaatimizin içinde %90 denecek derecede bir araya gelen gençlerimizi günümüzün sehvetinden, günümüzün zina hadiselerinden, günümüzün rezaletlerinden, tuzaklarından muhafaza eyle ya! Her nefesimizde kelime-i şehadetti. Aç bile buyurun! Bu iman ve ikrar ile huzuruna bizi kabul eyle ya! İlahi, türlü türlü fitneler, fesatlar, facialar var. İç ve dış düşmanlar var. Alem-i İslam'ı yıkmak isteyen Yahudiler var. İçimizde ajanlar, kafirler var. Bütün bunları yaklaşan 3 aylar hürmetine, yaklaşan 1400. Hicri sene hürmetine, Habib-i Zişan hürmetine kahru tenizan eyle ya! Açılan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi! Sana secde eden yüzlerimizi kara etme ya Rabbi! Nefis ve nefislerimizi ıslah eyle ya Rabbi! Amin ya Erhamer Rahimin! Velhamdülillahi Rabbil Alemin! El Fatiha!